πρόβλημα. Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν πειράζει. Έχει χάρη που κατάλαβε που πήρε. Όχι, δεν κατάλαβα. Με πήρε τηλεφώνημα του κουμούνι να μου το πει. Σα αγαπάω πολύ, πολύ. Μωρή, σημασία έχει που είσαι μετανιωμένη. Μετανιωμένη πολύ, γιατί θα σου πω τι έχω κάνει. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ, η μαλακισμένη. Ψήφισε, μωρή, και μου λε είμαι κουμούνι, δεν τρέπεσαι. Τέτοιο κουμούνι είσαι. Είμαι, πώ δεν γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κομμούνι είναι, έλα. Ναι, ναι. Αλλά είναι αυτό που λέμε κομμούνι καπέλο. Το κάνανε μου καπέλο. Ψήφισε, να σου πω. Εσύ ψήφισε την πρώτη ή τη δεύτερη. Τη δεύτερη, τη δεύτερη. Εντάξει, έλα, παρεξήγησα κι εγώ. Εντάξει, τη δεύτερη είναι αλλιώ. Τι παρεξήγησε, μωρέ, τι θα κάνουμε, ρε, από εντάξει, τώρα, τη δεύτερη. Τουρισμό, αγάπη μου, θα κάνουμε τουρισμό. Πείτε του κουτσούμπα να ξυπνήσει, ρε. Ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημά σου, σένα. Να σου πω τώρα. Έλα. Παρόλα αυτά, η προσφορά για το ποτάκι το βράδυ στο σπίτι ισχύει το λικεράκι. Να πούμε λίγο τα σέα μα, τα αμαία μα. Κατάλαβε, να λίγο bonding. Έχει καταλάβει ότι είμαι ωραία, αλλά είμαι και του. Να σου πω. Τι? Δεν το έχει καταλάβει. Το είπε ή με έβαλε ο αδελφό μου ή δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Σα αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Μου στείλε φωτογραφία. Άτε ρε ψεύτη. Δεν μπορώ να πω. Γριά είμαι, αλλά ωραία γριά. Εγώ είμαι γαμογριά, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, παρακαλώ. Λέγεται. Με Μαριάννα από Κέρμη. Δεν ξέρω το υπόνημό τη. Ιωάννη από Παλίνη. Μήπως μπορώ να μιλήσω. Τι είναι αυτά που μου λέτε. Ραντεβού στα τυφλά, αυτό, αν είναι τα πάνια, τι είναι. Να βοηθήσω, άμα είναι, δεν έχω πρόβλημα. Να γαμπάει ο κόσμο. Αλλά. Είπαμε Μαριάννα, Μαριάννα, το υπόνημό τη δεν ξέρω. Πικέρμη. Ιωάννη από Παλίνη. Έχω Ορέστη από το Βόλο, είμαι Κάπα και κάτι άλλο που λέει ο Αλέξη. Δεν άκουσα καλό παιδί. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Ορέστη από τον Βόλο έχω. Με κάπα. Δεν κάνει. Δεν πειράζει. Να είστε καλά, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Αποστολή. Τι κάνετε εκεί στο Ελλάδα. Έχουμε ταλέντο. Αυτό κάνουμε. Στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Το Ελλάδα έχει ταλέντο. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Ναι. Στη μαλακία μεγάλο. Είναι καλό αυτό. Πάνω απ' όλα όμως ποιος είσαι. Πιο πολύ από όλους. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, Ο Τσίπρας. Ή το έχεις, δεν το έχεις. Δηλαδή το έχεις. Μάντης είσαι. Δεν το όλο από μόνος μου. Μου το πει η Μαντίσα πως αν ήθελα. Μου πει η Μαντίσα πως αν ήθελα. Για πρωθυπουργό να έχω. Στην κακοκαιρία και στη μονά. Φίλε μου και αδερφέ μου, θα με επιτρέψει να δώσω κάποια χαιρετήματα σε κάποια παιδιά τη Βίτα Λέω από το Βέλγιο. Το Βέλγιο με τηλέφωνο, πας καλά. Ναι, κύριε. Δώσε μου τον Πούτσδεμον. Δώσε μου τον Πούτσδεμον να μιλήσω τώρα. Πούτσδεμον θέλω. Εσένα να σε κάνω. Φέρε Πούτσδεμον το Playmobil. Πούτσδεμον θέλω, σου λέω. Τη 27η Νοεμβρίου θα τη βάλει στην εκπομπή. Αχ, καλέ, τι ξέχασα. Όχι, 27η Οκτωβρίου είναι. Θα τη βάλω. Κότερε, το Δεκέμβρη, Εκεί γύρω, ναι. Ναι, μην κουράζεσαι, μωρέ. Δεν μπορώ, μωρέ, και ο κουράζεσαι. Σε παίρνω, σε αγχώνω, δηλαδή δεν ξέρει πώ πονάω. Δεν μπορώ, και... με αγχώνει, σταμάτα το. Μην αγχώνεσαι. Δεν αντέχω. Να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά το brand name, ποιο είναι καλύτερο, το Μητσοτάκη ή το Μπαγκογιάννη? Τι είναι σκέτο, δεν είναι σαν τη Σκόρτα Ξάνθη. Δεν είναι Μητσοτάκη Ζήμενς, ας πούμε. Ή η Ντόρα Μαρινάκη, ξέρω εγώ κάτι. Λοιπόν, η Μπαγκογιάννη μου είχε κάνει κόμμα δικό τη με το όνομα Μπαγκογιάννη, αλλά δεν έπιασε τίποτα. Γιατί δεν το έπιασε, θα γίνει αυτό το franchise. Τα ονόματα να τα βγάζω εκεί. Franchise να βγαίνει, θα τα πουλάνε κιόλα. Να τι πετιέται η λίστα Λαγκάρ δηλωμένα τα λεφτά μου. Να τι πετιέται η λίστα Πάναμα δηλωμένα τα λεφτά μου. Να τι πετιέται η λίστα Παραδείσου. Δεν λέει δηλωμένα τα λεφτά μου, παρά τι λέει ο Τσίπρας κυνηγάει σοφσοεταιρείες. Παρ' όλα αυτά, για να το δούμε λίγο κι αυτό, υπάρχει λίστα φοροδιαφυγής που δεν είναι μέσα η οικογένεια Μητσοτάκη? Αυτό ήθελα να σου πω. Αν ήταν στο κανάλι το παλιό, θα είχε κάνει ρόμπα τώρα τη Μητσοτάκη να. Ρε, τι ξεφτυλισμένη δημοσιογραφία ρε είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άντε να πάμε να χεστούμε όλοι μας. Καλά, βγάζουμε τα μάτια μας, ρε. Μόνοι μας τα βγάζουμε. Έλα, άντε, ρε, τόνι μου. Για. Η μόνη καθαρή. Έλα, εσείς θα είστε καθαροί. Α, ναι, ναι, αυτό να ακουστεί, βεβαίως. Έλα, γεια.